अथ नवमोऽध्यायः श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कहते हैं कि देखो, पहले अवतरणिका जय भाषिके अष्टमे नाडीद्वार धारणा योग सगुण उक्ता आठवें अध्याय में सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ऊपर उठता हुआ भ्रूमध्य में प्राण को स्थापित करके धारणा करनी चाहिए ऐसे कहे थे। सगुण उक्त साधन से सगुण मने सर्वद्वार संयम नादि गुण मने साधन के सहित कह दिया गया था। आनुगिरि टिप्पण है, आनुगिरि में देखिए टीका दूसरे पंक्ति सगुण मने सगुण ब्रह्म ऐसा कहे ना। गुण का तात्पर्य साधन, साधन बता साधन क्या था, सर्वद्वार संयमनादि गुण तेन सहित उनके सहित नाड़ी में सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा जो है प्राण को ऊपर उठा करके मूर्धनि आधाय मूर्धनि आधाय धारयन कह दिया था, वो धारणा कही गई थी। तस्य फलम और उसका फल भी बता दिया, उत्तरायण मार्ग से जाकर के क्रमुक्ति पाना अग्निहरिचिरादि क्रमेण कालांतर ब्रह्म प्राप्ति लक्षणमेव अनावृत्ति रूपम निर्दिष्टम। और उसका जो फल है अग्निहरिचि इत्यादि क्रम से जाकर ब्रह्मलोक पहुंचेगा और कालांतर में वह ब्रह्म प्राप्ति रूपा मोक्ष जो है अनावृत्ति रूपा फल है वही प्राप्त करेगा, ऐसा निर्देश भी दे दिया गया है, उपदेश कर दिया गया है। तब संशय होता है लोगों, क्या इसका मतलब यही एक रास्ता है मोक्ष का है? सद्यो मुक्ति है नहीं क्या, क्रम मुक्ति होगी सबकी। दो रूट बता दिया, एक तो लौटने वाला रूट हमको नहीं चाहिए, ये दूसरा क्रम मुक्ति वाला रूट है बस, और कोई रास्ता तो हमने बताया नहीं। इसका मतलब कोई और तरीका ही नहीं है मोक्ष का, ऐसे कोई आशंका करेगा। तत्र अनेनैव प्रकारेण मोक्ष प्राप्ति फलम अधिगम्यते नान्यथा एतद् आशंका व्याविवृत्सय भगवान वाच। कोई कह सकता है फिर तो यही एकमात्र प्रकार है, प्रक्रिया है मोक्ष प्राप्ति रूपा फल के अधिगमन में, नान्यथा और अन्य कोई तरीका है नहीं। इस आशंका को व्याविवृत्सय हटाने की इच्छा से, दूर करने की इच्छा से भगवान ये अगला श्लोकों को कह रहे हैं। ये नवम अध्याय को आरंभ किया गया तात्पर्य तगदे नहीं, ऐसा नहीं है केवल धारणा आदि प्रक्रिया से समाधि को मैं जाकर के जा प्राप्त किया जाएगा, ऐसा नहीं है। किम तद ब्रह्म इत्यादि प्रश्न को पूछने पर अक्षरम ब्रह्म इत्यादि से संक्षेप उन्होंने व्याख्यान कर दिया, व्याख्यान करके वहां आप ये भी बता दिया ओम इत्येक अक्षरम, ये भी बता दिया साधन भी। आठ एक में प्रश्न था, आठ तीन से जवाब हुआ, आठ तेरह में ओम रूपी वर्णन कर दिया गया और कथम ज्ञेयोऽसि इसका उत्तर में भी जवाब दे दिया गया था किस प्रकार से आप ज्ञेय हैं। इस पर ध्येय ब्रह्म विद्या, ध्येय जो ब्रह्म वह विद्या को सांगोपांग निरूपण कर दिया। अब परिशिष्ट क्या है, यही ब्रह्म विषय का प्रश्नद्वय जो किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म उसको सम्यक रूपण विस्तार रूपेण समझाने के लिए नवा अध्याय, जीव का स्वरूप और शुद्ध ब्रह्म का स्वरूप समझाना है। ज्ञेय ब्रह्म अर्थात ध्येय ब्रह्म तो विचार हो गया और अब हमने ज्ञेय ब्रह्म पर विचार अभिव्यक्त करने के लिए आरंभ हो रहा है नवा। मैंने ज्ञेय किस दृष्टिकोण से, यहां पर ज्ञेय का तर वो भी नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान के लिए जो ज्ञेय ब्रह्म कहा जाए, ये भक्ति भक्ति योगो नाम नवमो अध्याय है, ये भजनीय ज्ञेय ब्रह्म एक तरह से कहो, ज्ञेय की अपेक्षा से भजनीय ब्रह्म विषय का ज्ञान देने के लिए ही यहां पर जो है नवम अध्याय शुरू हुआ है। समझो इसका सार देखो मसूद ने श्लोक में दे रहे, माम अक्षरम यह परम अक्षरम ही परोपदेश चिदक्षरेण चकार विभ्रांत अपनोद विद्यस तम काशिराजम गुरुराजमीडे। ये तो मंगलाचरण है, वो श्रीधरी में संक्षेप में कहा है, वो श्रीधरी का श्लोक देखिए, वो तो मंगलाचरण का मसूरी का। परेश प्राप्य दे शुद्ध भक्ति सितमस्तमे नवमे तो तदैश्वर्यम अत्याश्चर्यं प्रपंचते। आठवें अध्याय में परेश प्राप्यते शुद्ध भक्त्या अनन्या भक्त्या, है ना, कहा था पहले बोल चुके हैं, अनन्या भक्त्या जो है शुद्ध भक्ति के द्वारा वह परमात्मा प्राप्ति है प्राप्यते, यह बात आठवें अध्याय में कह दिया। लेकिन भक्ति हम कैसे करें शुद्ध ब्रह्म का, उसके लिए नवम अध्याय में तद ऐश्वर्य अत्याश्चर्य, उसका आश्चर्य में जो ऐश्वर्य है उसको विस्तार रूप में समझाया जा रहा है, ऐसा समझो। ये नवम अध्याय संक्षेपेण श्रीधरी कार के अनुसार है, और वही जो हमने बताया था गीता सार में नवम अध्याय उसमें जो श्लोक क्या आया है वो कह रहे हैं स्व महात्म्यम मनुष्यत्व परतंच महात्मना विशेषो नवमे योग भक्ति रूप प्रकीर्ति। अपने महात्म्य का वर्णन करता है चौथे श्लोक से, यहाँ जो चौथे श्लोक से है भगवान क्या करेंगे अपनी महात्म्य का वर्णन करेंगे और कहेंगे मेरा यह जो स्वरूप है मई सर्वविदम तथम कहेंगे, शुरू करेंगे मई सर्वविदम तथम से। इन स्वरूप को नहीं जानकर मेरा मनुष्य को देख करके लोग क्या मानते हैं, गलत मान रहे, ऐसे मनुष्यत्व को लेकर के जो कथन है वो ग्यारहवें श्लोक से कहेंगे। फिर महात्मा जो इस भगवान का ध्यान करके भगवत स्वरूप को प्राप्त करने वाले उनके बारे में उनकी श्रेष्ठता ज्येष्ठता महानता इत्यादि तेरहवें श्लोक से वर्णन करेंगे। विशेषो नवमे योगो, इस तरह से विशेष रूपेण इस नवम अध्याय में भक्ति रूपो योगा भक्ति रूप योग प्रकृष्ट रूपेण कथन किया गया है, ऐसा समझो। इन ओम का सार है जो भाष्यकार ने कह दिया। मोक्ष प्राप्ति के और भी साधन है, केवल क्रम मुक्ति नहीं, भक्ति से भी हो सकती है और वह भी सद्यो मुक्ति को उपयोगी भक्ति करोगे तो सद्यो मुक्ति भी हो सकती है, यह दिखाने के लिए यह अगला ग्रंथ आरंभ हो रहा है। भक्त्या लभ्यस्तु अनन्यया, यह पहले भी कह चुके अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याम सुलभ पार्थ, कह चुके हैं ना, वो क्या है वो अनन्य चेता सततम भक्त्या अनन्या लभ्य जो कहा गया था वो वास्तव में किस प्रकार की भक्ति, किन चीजों का चिंतन करना, कैसे करना, वो सारी प्रक्रिया बताना है, उस ईश्वर का स्वरूप को स्पष्ट करना है जिसको हमने जिसकी भक्ति हमने करनी है, जिसका ध्यान हमने करना है, उसके लिए नवम अध्याय आरंभ हुआ। ज्ञेय ब्रह्म निरूपण के द्वारा ज्ञानिष्ठ का गति का वर्णन भी है, ऐसा लोग मानते हैं। इसके लिए भगवान आरंभ करते थे इदम तुते गुह्य दमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, तू या ये वार्थ में इदम गुह्यतम एव ते प्रवक्ष्यामि, तुम्हारे लिए मैं यह निश्चित रूपेण गुह्यतम ज्ञान को कहने जा रहा हूं। गुह्यतम ज्ञानम, कैसा ज्ञान, विज्ञान सहितम अनुभव के सहित है, अनुभव सहित यह रहस्यतम जो ज्ञान है वह तुम्हारे लिए कहने जा रहा हूं, क्योंकि तुम कैसे हो अनसूयवे, जिसे जान कर ये ज्ञात्वा अशुभात् मोक्षते, तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। इसी प्रकार का एक श्लोक आया सातवें अध्याय में भी ना, मोक्ष से अशुभात् पहले भी आया है, ज्ञानम से विज्ञान, विज्ञान से सविज्ञान, वहां ऐसे शब्द ज्ञानम सविज्ञानम था और एक ज्ञानम विज्ञान सहितम करे, इतना अंतर कर दिया, शब्दावली लगभग लगभग एक जैसा आता है। इदम वो भी जो ज्ञान जो दे रहे हैं उसे क्या प्रयोग कर दिया भगवान ने, इदम कह दिया, इदम जान की ई से शुरू कर रहे हैं, ई को जो दमन किया है, ई को जिसने दमन किया है वही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ई क्या है, काम है, यही काम अस्य अपत्यम ई रूपंता है, कई बार बता चुके हैं हम, अस्य अपत्यम ई आ मने विष्णु, तस्य पत्यम यही और तस्य पत्नी ई ही दीर्घ का है ना, पहले भी ये बताया हूं, आ मने विष्णु उसका जो बेटा है वो ई, क्योंकि अस्य पत्यम करोगे ना तो क्या वहां पर विग्रह वाक्य बनेगा, और सूत्र है अदंतों से ई प्रत्यय होता है तो क्या होगा अ ई बचा अकलोप ऐसे बचेगा केवल ई माने आकार का जो बेटा है उसको ई से कहेंगे। ओके विष्णु बेटा ई माने कामह और पत्नी अर्थ में अ से गीश प्रत्यय होगा दीर्घकार बचेगी गीश का अलोप हो जाएगा ई बचता है इसका अर्थ हो गया लक्ष्मी पत्नी अ विष्णु ई काम दीर्घ ई लक्ष्मी धनतेरस विशेष लक्ष्मी पूजा करते हैं लोग नया बर्तन खरीद के लाते हैं क्या क्या करते हैं यह जान के इसको ऐसे दिए इदम शब्द या ज्ञापन करने के लिए ई से कामना इसका जो दमन करेगा वह व्यक्ति ही इस ज्ञान को प्राप्त करेगा और इदम इदम एक अपेय प्रातिपदिक है सर्वनाम में है ना उसका रूप है द्वितीय के एकवचन में इदम बनता है इदम ज्ञानम बुद्धिस्त ज्ञानम इत्यर्था इदम हमेशा अंगुल निर्देश जो सामने रहता है ना वस्तु उसको इदम चाहिए इदम इदमस्तु सन्निकृष्ट है व्याकरण में कहा इदमस्तु सन्निकृष्ट है सन्निकृष्ट वस्तु है सामने में अंगुली से बताया जाता है देखो ये ज्ञान है जो अनुभव से ज्ञान तुमको दे रहा हूं ऐसे भगवान ने इदम प्रयोग कर दिया है जान करके कि जो ज्ञान है वो आत्मा ही है वो आपसे दूर है क्या संसार में अत्यंत सन्निकृष्ट वस्तु है तो आत्मा ही है इसे इदम से प्रयोग कर दिया इदम दुते तो ये अर्थ में इदम एव गुह्यतम ज्ञान यही एकमात्र गुह्यतम ज्ञान है जो अनुभव सहित ज्ञान है जिसे जान करके तुम अशुभों से मुक्त हो जाओ संसार का बंधन जितने भी ज्ञान का प्रतिबंधक उन सब को नष्ट कर जाओगे ये इसका अर्थ है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण शब्द इसमें है अनसूयवेक जिसको भगवान इस पूरी गीता में तीन बार बोले हैं मुख्य है असूया वाला पुरुषों को कभी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता चाहे जितना पढ़ ले जैसा भी कहे कितने भी बुद्धिमान होगा उसे ज्ञान कभी पचने वाला नहीं है असूया वाले को। इसे तीसरे अध्याय 31वें श्लोक में कहा श्रद्धावंतो अनसूयंतः कहा था ना तीन तरीके तीस में आखिरी में कहेंगे नचमान यो अभ्यसूयति हाँ ना तो बस अलग असूया या नहीं हाँ उसी में है न चमाम यो अभ्यसूयति 18वां अध्याय 67वें श्लोक में और फिर बीच में देखो 9वें अध्याय 3, 9, 18 तीसरा अध्याय 9वां अध्याय 18वां अध्याय तीन जगहों में असूया शब्द ला रहे अनसूया कहते जो मेरी असूया करता है वह यह अनसूया अनसूयंत और यह अनसूयवे तुम असूया रहित आदमी हो इसे मैं तुम्हारे लिए चीज दे रहा हूं और विद्या एक स्त्री का रूप धारण करके सरस्वती का रूप धारण करके ब्राह्मणों के पास जाकर बोलती है पहले भी सुनाया हूं मनुस्मृति दूसरे अध्याय 114वां श्लोक है विद्या ब्राह्मण मेत्याह शेवदिष्टे अहमस्मि रक्षमाम सेवधिष्ठे अहमस्मि रक्षमाम असूयकायम माम मादास तथास्यं वीर्यवत्तमा कद विद्या ब्राह्मणम एत्य ब्राह्मण के पास आकर के आह बोली सेवधिष्ठे अहम अस्मि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा धन का खजाना हूं सेवधि मने खजाना रक्षा माम मेरी रक्षा कर ले फालतू बांटो मत विद्या को जिस किसी को भी बांटते जाओगे तुम्हारा सारा धन लूट जाएगा मैं तुम्हारा सेवनी हूं मेरी रक्षा करो। तब तो सोचने लगा आदमी मैं किसको ना दूं फिर तब बोलती है असूयकाय माम मा अदाहा जो असूया करने वाला है उसके लिए मेरा विद्या मुझको तुम नहीं देना तथा श्याम वीर्यवत्तमा ऐसे करने पर मैं तेरे अंदर और ज्यादा दृढ़ और वीरवत्ता वत्तमा हो जाऊंगी मैं, और मजबूत होती जाऊंगी, पक्की हो जाऊंगी, क्षीण और नष्ट नहीं होऊंगी। असूया का लक्षण इसलिए जानना जरूरी है। यदि आप ज्ञान चाहिए और ज्ञान अनुभव करके मुक्त होना चाहते हैं, आपके अंदर असूया नहीं होनी चाहिए। जब पहले असूया को समझो, असूया क्या चीज है। सामान्य लक्षण अमर कोशकार कहते हैं, असूया तो दोषारोपो गुणेश्वपी। प्रथम अध्याय सातवें खंड 24वां शब्द में वर्णन किया, असूया तो दोषारोपो गुणेश्वपी। एक साथ 24 अमर कोश, गुणों में भी दोष का आरोपण करना, यही असूया है। गुणों में भी दोष का आरोपण करना असूया, सिंपल लक्षण है। गुणेश दोष आरोपण असूया। स्वास्थ्य उत्कृष्ट स्वास्थ्य निकृष्ट कोई भी हो, किसी के भी गुण में आप दोषारोपण करते हैं, वो असूया है। कल भी चर्चा हुई थी ना, जिसको दबाना है, कोई ऊपर उठ रहा है, अच्छा अभ्यास कर रहा है, इसको दबाने के लिए आप उसके गुणों में दोष देखने शुरू कर देंगे और प्रत्यारोप कर देंगे। यहां से नीचे है उसको उठने नहीं देना चाहते, वहां से ऊपर है उसको तो गिराना चाहते हैं। दोनों ही असूया के कारण। इसका और सुंदर ढंग से समझाया है अत्रि महर्षि अपने स्मृति का दूसरे अध्याय पहला श्लोक में समझाते हैं। न गुणान गुणिनो हन्ति स्तौति चान्यान गुणानपि न हसे तान्य दोषांश्च सा अनसूया प्रकीर्तिता। गुणान गुणिनो नहंती, कोई भी गुणी है ना, दूसरे को गुणों का कभी हनन नहीं करता। स्तौति च अन्य गुणान नपी अगुणान नपी, और दूसरों के गुणों को हमेशा स्तुति करता है। अन्य गुणान अपी स्तौति, थोड़ा सा गुण छोटा सा गुण उसको भी बढ़ा चढ़ा कर स्तुति करेगा, कभी किसी को दबाने की कोशिश नहीं। दोष को देखेगा नहीं, उस अंदर विद्यमान गुण को और उत्कृष्टता को, यही तो भगवान करते रहे हमेशा गुणों का स्तुति। अमानी मान दो मानी, विष्णु सहस्त्र नाम इसलिए कहा, जो नहीं देते हैं मान उनको भी मान देते हैं, मानता है। जो निंदा करने वाले कभी गुण का स्तुति करते हैं, ये विशेषता है। इसे गुणी कभी गुणों का हनन नहीं करता, बल्कि अन्यों के गुणों को भी स्तुति करता है। और न से च अन्य दोषांश्च, अन्य के दोषों को देखकर कभी हंसना नहीं, ए तो क्या इसको आता नहीं, कुछ भी है, मूर्ख है, गधा है, ऐसी रहेगा, कभी हंसना नहीं, निंदा नहीं, कुछ नहीं। अन्य का दोष देख करके दया करो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान इसको सद्बुद्धि दे, ये भी आगे बढ़े। भले कुछ और ना करो, अंदर से प्रार्थना तो कर सकता है, इन मजाक उड़ाते हैं उसका, बहुत गलत है। नासेच्च अन्य दोषांश्च सा अनसूया प्रकीर्तिता, उसी का नाम अनसूया, असूया न करना, ये कहते हैं। यही लोगों में सब गड़बड़ियां है, दूसरों के गुण को देखकर सहन नहीं होता है। स्तुति तो कहां से करेंगे, दूसरे गुण को देख के सहन ही नहीं हो रहा है, स्तुति कहां से करेंगे। बल्कि दोष दिखाई देगा जब बड़ा खुश हो, दोषों को उछाल उछाल के बोलेगा और खूब उसके बारे में मजाक उड़ाएगा। ये दोष देखना चाहिए, किस लिए, निंदा करने के लिए नहीं। उसे हमें सीखना है कि हमारे अंदर वैसा दोष ना हो। दोष दर्शन से ही वैराग्य होता है, पहले भी कह चुके हैं, लेकिन हम दोष दर्शन उसकी निंदा करने के लिए, उसे मजाक उड़ाने के लिए कर रहे तो गलत। निंदा की भी जाती है, शास्त्रकारों ने भी निंदा कर दे कई चीजों की, लेकिन निंदा नहीं, निंदा नहीं तो निंद्यस्य, निंदा निंद की निंदा करने के लिए नहीं होती है, अपितु विधेय स्तुते है, विधेय का स्तुति करने के लिए निंदा की जाती है। ये सभी आपने पूर्व अध्याय में देखा, दक्षिणायन मार्ग की निंदा उत्तरायण मार्ग की स्तुति करने के लिए था, उत्तरायण मार्ग का भी निंदा की सद्यो मुक्ति की स्तुति के लिए था। वह दोष दिखाने से तात्पर्य नहीं था वहां, दोष दर्शन अन्य की स्तुति के लिए ही है। और मनुष्य को क्या करना चाहिए, दूसरे में जो दोष दिख रहा है वो देखा समझा, अरे वो दोष मुझ में ना भी इतना सतर्क रहना है, अपने अंदर है तो निकाल दो, नहीं है तो आने मत दो, इसके लिए दोष को समझना है। गौतमी धर्म सूत्र है ये ग्रंथ, उसके प्रथम अध्याय आठवें पाद 24वें सूत्र की टीका में कहीं का एक श्लोक दिया है, बहुत सुंदर श्लोक है। यो धर्मम अर्थं कामञ्च लभते मोक्षमेव च न दिश्यत्तं सदा प्राज्ञः सा अनसूया स्मृता बुद्धैः। विद्वानों के अंदर अनसूया किसे कहते हैं, ये बहुत सुंदर श्लोक है। अत्रिका भी अच्छी है, एक उससे बढ़िया है ये है, दूसरों की भला को अच्छा को देख करके जो हम जलते हैं वो जलन का निषेध करने का नाम अनसूया है। क्या करे, यो धर्मम लभते, कोई व्यक्ति धर्म का लाभ कर रहा है, पुण्यात्मा बन रहा है, अच्छा कर्म कर रहा है, भजन गा रहा है, उसकी निंदा मत करो, उसका दबाव मत। धर्मम अर्थम कामम च लभते मोक्षमेव च, चाहे धर्म अर्थ काम मोक्ष, देखो चारों विधि पुरुषार्थ बता दिया। किसी भी प्रकार के पुरुषार्थ आदमी कर रहा है तो उसे देख करके न द्विष्या द्वेष नहीं करना, इसी का नाम अनसूया है। तम सदा प्राज्ञ न द्विष्या, उसको देखकर प्राज्ञ पुरुष को सदा क्या करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। सा अनसूया स्मृता, उसी का नाम अनसूया है, ऐसे बुद्धों के द्वारा विद्वानों के द्वारा कहा गया है। वशिष्ठ का पत्नी का नाम क्या था, अरुंधति। वशिष्ठ का पत्नी का नाम अरुंधति। अनसूया किसकी पत्नी थी, अत्रि महर्षि की पत्नी थी, जिसे दत्तात्रेय भगवान हुए, त्रिमूर्ति प्रकट। इसलिए बता रहा था दोनों में तुलना करो, वशिष्ठ और अरुंधति, उनसे 100 बच्चे और एक भी नहीं बचे, 100 हुए सबको विश्वामित्र ने, और अत्रि और अनुसूया से क्या हुआ, एक पैदा हुआ वो भी दिव्य दत्तात्रेय, त्रिमूर्ति पूरा। तो मतलब क्या है, आप वशिष्ठ भले हो जाएंगे, वास कराने वालों में श्रेष्ठ का नाम वशिष्ठ होता है, और ऐसे ही व्यक्ति के पास क्या सामर्थ्य होता है, अरुंधति, अरुष को नष्ट करने वाला, सब दोषों को माने धन आदि की न्यूनताओं को दूर कर, तभी तो वास करेगा दूसरों को, उस वास करने से तो 100 बच्चे हुए, एक भी नहीं बचेगा, वो सारा पुण्य नष्ट होता है। लेकिन अत्रि, अत्रि क्या है, खाने वाला, खाने वाला कौन है, यस्य ओदनः ब्रह्म ही है, अत्ता अदर प्राणो अत्ता समाया है, वह ब्रह्म है, और उसकी पत्नी क्या होगी, अनसूया, असूया का अभाव, मैंने ज्ञान का पत्नी सदा असूया का अभाव है। तब क्या होता है, अब ब्रह्म विष्णु तीनों मने सृष्टि स्थिति लय आत्म के संसार का यथार्थ ज्ञान हो जाएगा, वही पुत्र रूपेण प्राप्त होने मोक्ष ही प्राप्त होगा, मोक्ष पे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। त्रिगुणात्मक त्रिदेवात्मक यह जो सृष्टि है इसकी यथार्थ रहस्य प्रकट होगा, अर्थात जो पुत्र पेण उसकी मोक्ष की ही प्राप्ति है। इसलिए ज्ञान जो चाहता है जिज्ञासु को हमेशा अनसूया को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करना। जैसा कोई आदमी जिंदगी भर के लिए पत्नी को बांध देता है, अभेद रूप में ग्रहण करता है कि नहीं, इसके तो मोह अभिमान धर्म कर्म सब कुछ होता है, उसी प्रकार से यह अनसूया नाम का गुण को एक जिज्ञासु को अपने साथ एक पत्नी के जैसे जीवन भर के लिए जोड़ लेना चाहिए, यदि वह इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, जिसमें सबसे मुख्य चीज है आपके साथ में रहने वाले चारों तरफ रहने वाले कोई भी व्यक्ति हो जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ में कुछ भी आगे बढ़ रहा हो, एक कदम भी आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सा भी आगे बढ़ रहा है, लाभ पा रहा है, उसको देखकर द्वेष न करना, यह सबसे बड़ा लक्षण है अनसूया। ऐसे व्यक्ति के लिए ही यह ज्ञान पचता है, दूसरे के लिए नहीं। और ऐसे तुम हो अर्जुन को लेकर, ते अनसूया वे चतुर्थ्यंत, तुम जो अनसूया वाला असूया रूपी दोष रहित पुरुष के लिए मैं यह जो सर्वोत्तर रहस्यतम जो ज्ञान है अनुभव सहित ज्ञान वो मैं देना चाहता हूं, जिसे जान करके तुम अशुभों से मुक्त हो जाओगे। भाष्य इदम मैंने ब्रह्म ज्ञान सीधा कर दीजिए, इदम ब्रह्म ज्ञानम वक्ष्यमाणम उक्तंच, जो आगे कहे जाएंगे प्रत्येक अध्याय में प्रत्येक अध्याय थोड़ा थोड़ा एक बार हर बार संगीत करते हैं, ब्रह्म विद्या को छोड़ते नहीं है। और उक्तंच पहले दूसरे से सातवें तक सभी अध्यायों में कहा दिया गया, पूर्वेशु अध्यायेषु उक्तंच, कहा कहा गया पूर्वेशु अध्यायेषु, पूर्व सभी अध्यायों में संक्षेप में जगह जगह पर कह दिया गया हुआ वस्तु है। तद्बुद्धौ सन्निधीय कृत्य इदम् इत्या, वो सब कुछ क्या है भगवान की बुद्धि में सन्निहित है, अत्यंत सन्निकृष्ट ब्रह्म ज्ञान आपके बुद्धि में अत्यंत सन्निकृष्ट है, भगवान की बुद्धि में तो है ही है, वैसे वास्तव सभी के बुद्धि में कि ब्रह्म ज्ञान क्या है वो ब्रह्म ही है और कुछ नहीं, वो आपका स्वरूप ही है, तो आपका अत्यंत सन्निकृष्ट है। अतएव यहां पर भगवान क्या कर रहे हैं, इदम शब्द प्रयोग कर रहे हैं, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है, अजय ब्रह्म ज्ञान भी ब्रह्म ही है, और ब्रह्म आप होने के नाते आपसे आप अपने लिए सन्निकृष्टता रहे कि सन्निकृष्टतम है आप, तो केवल सन्निकृष्ट नहीं है, इसे सन्निधि कृत्य कर दिया, जो असन्निधि के समान था उसको सन्निधि करके श्री प्रत्यांत अशुक्लम शुक्लम कृत्वी शुक्ली कृत्य है ना रूप बनाया आपने, उसी प्रकार यहां पर भी असन्निधिम सन्निधि कृत्य, जो भ्रांति की वजह से असन्निहित मालूम हो रहा था अब उसको सन्निधि के समान करके इदम, इसलिए इदम शब्द के द्वारा यह भगवान ने आरंभ किया। इत्याह तू शब्द विशेष निर्धारणार्थ, तू शब्द विशेष वस्तु के निर्धारण करने के लिए ही है, क्या विशेष निर्धारण करने जा रहे हैं, इदम एव सम्यक ज्ञान, यही सम्यक ज्ञान और बाकी सब असम्यक ज्ञान है, साधर्मता ज्ञान है, साध्यात्मक ज्ञान नहीं है, यही सम्यक ज्ञान है, साक्षात मोक्ष प्राप्त साधनम, जो कि साक्षात मोक्ष प्राप्ति का साधन है। क्या है वो, वासुदेव समिति पूर्व अध्याय में सातवां अध्याय बारहवें श्लोक में कहा गया था, और श्रुति में आत्मैव इदं सर्वं गौरी छांदोग्य 7:25:2 एकमेव द्वितीयां 6:2:1 छांदोग्य इत्यादि श्रुति स्मृतिभ्य नान्यत्, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता, और जो दूसरा है वो सब गड़बड़ है, ये भी छांद में बता दिया, अतः अन्यथा तो विदोह अन्य राजानस्ते क्षय लोका भवंती इत्यादि श्रुति व्यस्त, ये भी 7:25:2 छांद के उपनिषद, पहले ब्रह्म ज्ञान के बता बता दिया, बाद में कहा जाते ये अन्यथा अतो विदुह, इस ब्रह्म को अन्य रूपेण जो कोई भी जानता है ग्रहण करता है वो क्या हो जाएंगे, अन्य राजाना, स्वराज्य को प्राप्त नहीं करेंगे किंतु कहां जाएंगे, और ब्रह्मा रूपी जो दूसरा राजा है ना संसार में उसके अधीन होकर जन्म मरण के चक्र पड़े रह जाएंगे, अन्य राजा ना मैंने दूसरे के शासन में रहने वाले, स्वशासन में रहने वाले नहीं है, स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होते, वह स्वराज्य में स्थापित नहीं होते, स्व महिमा में स्थापित नहीं रह जाते, किंतु ब्रह्मा जी के अधिकार में टप जाएंगे, अतएव ते क्षय लोका भवंती, वे लोग क्षीण होने वाले लोगों को प्राप्त कर जाते हैं और पुनरपि जन्म पुनर्मरणम के चक्कर में पड़े रह जाते हैं, इत्यादि श्रुतियों से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। इत्यादि श्रुति भ्रष्ट ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम अशेषतः, यह था ना पहले सातवें अध्याय दूसरे श्लोक में बात आई गई थी, उसी प्रकार यहां भी करें, इधम सम्यक ज्ञानम साक्षात मुक्ष प्रसादम जो कहा गया, न तो ध्यानम तस्य ज्ञान अनिवर्तकत्वात्, कि ध्यान जो है ना अज्ञान का साक्षात निवर्तक नहीं होता, ज्ञान ही अज्ञान का साक्षात निवर्तक होता है, अंतकरण शुद्धि द्वारा यह ज्ञान को, ध्यान क्या करेगा अंतकरण शुद्धि द्वारा इस ज्ञान का संपादन करे, क्रम से मोक्ष का प्रतिसाधन हो सकता है, इन साक्षात तो नहीं होता। वहां पर भी इस प्रकार के श्लोक आ गए, सारा चैन कारण मैं ही हूं, सातवां अध्याय में भी कहा गया था, उसी प्रकार श्लोक यहां भी आप लाएंगे, चौथे श्लोक से शुरू होगा तब पता चलेगा, सातवें अध्याय में जो कहा गया वही नौवे अध्याय में भी दोबारा लगभग लगभग समान समान बातें आएगी, उस निर्गुण ब्रह्म को समझाने के लिए, ते तुभ्याम गुह्यतमं गोप्यतमं प्रवक्ष्यामि कथयिष्यामि। ऐसे उस ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को तेमरे तुभ्यं तुम्हारे लिए, गुह्यतमं मने गोप्यतमं, गोप्यतम ज्ञान है वह प्रवक्ष्यामि, प्रवक्ष्यामि कथयिष्यामि। कैसे हो तुम? अनसूयवे, असूया रहिता है। सीधे वही पहला जो अमर कोश के अनुसार असूया गुणेश दोष आविष्करण तद रहिताय ज्ञानाधिकृता अर्थ, उसके रहित होने से ही आप ज्ञान के अधिकारी हो जाएंगे। इसे रहित होना ही कठिन होता है, दूसरे के गुण दोष देख देख करके आदमी परेशान है, नहीं गुणों को देख करके असूया सभी के अंदर आ जाती है। अब विद्यार्थियों में तो खास रूप में होता है, विद्यार्थियों में हमने बहुत देखा है इस चीज को, और आचार्यों में भी हो जाता है परस्पर आचार्य लोगों, हमने ऐसे आचार्य जगह जो हम उनके आदमी हमारे भेजा, उन्होंने कहा अरे वो तो पढ़ा ही नहीं है रामानंद जी महाराज जी से, ऐसे कर दिया। तो हमने उस विद्यार्थी को कहा भाई देखो आप मुझसे ये बात कर के कोई प्रयोजन, मैं क्या तुमको प्रमाण दूँ, कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं, उन्होंने लिख के दिया क्या हमने तुमको पढ़ाया है, कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं, तुम उनके पास जब जिंदे हैं जाओ उनके पास उनसे पूछो। ये था शायद 1998 की बात, फिर हो गया वो महात्मा भी ऐसे ही था, भी गया कौन क्या विश्वास नहीं बना, हम तो कहे नहीं, हम वहां करके भी नहीं बोला साफ साफ हाँ नहीं वो गलत बोल रहे, मैं पढ़ाओ ये भी नहीं कहा मैं, मैंने तुम उनसे जगह पूछो कौन किसे पढ़ा है, वो पढ़े पूरा कि हम पढ़े पूरा, वो आधा पढ़ के छोड़े हैं कि हम पूरा पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, वो जैसा वो कह रहा है वो सब वहीं साफ होगा वहां जाओ। तो वो गए तो बड़ा डांट दिया उन्होंने, अरे कैसे आप कहते हो, किसने आपको ऐसे कह दिया, वो नाम बता दे अमुक ने बता दे, अरे वो तो आधा छोड़ के पीछे भाग छोड़ के भाग गया। तब उसकी आंखें खुली, अरे जो कर आया जलन के मारे बोल रहा है इसका मतलब। फिर आया महात्मा हमसे पढ़ा, महात्मा हमारे पास बाहर ही रहता था और हमसे पढ़ने आता था पूरा पढ़ा। तो ऐसे ऐसे लोग असूया है, दूसरों का गुण गुजरे जो है परिस्थिति को देख के उनको संतुष्टि नहीं होती। ज्ञान ब्रह्मचर्य तद विषय च वा प्रमाण ज्ञान तस्य तेनैव विशेषतत्वाद् अनुपत्ति माशंक्य व्याकरोत् अनुभवेति किंतत् ज्ञानम्। क्या चीज है वो, मैं तुम्हारे लिए जो गोप्यतम वस्तु कहूंगा, कहा आपने ज्ञान कहूंगा, कैसा ज्ञान है वो, ब्रह्मचैतन्य को ही कहोगे क्या, ब्रह्मचैतन्य क्या कहेंगे आप, अपूर्व मन परम एक हो गया अरूपम वर्षम गंधवत चैतन्य बोलोगे आप, कहते नहीं नहीं या तद विषय जो प्रमाण ज्ञान देना चाहते हो। तब इसने पूछा किम विशिष्टम, तब जवाब देते विज्ञान सहितम अनुभव युक्तम, विज्ञानम अनुभव साक्षात्कार तेन सहितम, साक्षात्कार सहित जो ज्ञान है वो मैं तुमको दे रहा हूं। ठीक है आप दे देंगे और हम ले लेंगे, उसे क्या होगा, क्या फायदा होगा ज्ञान को लिए लेकर के। तब यह ज्ञान ज्ञात्वा प्राप्य, जिस ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष से अशुभा संसार बंधना, तुम अशुभों से मुक्त हो जाओ। अशुभ से मुक्त होने का मतलब क्या, संसार का बंधन। संसार का बंधन क्या है, जब ज्ञान का प्रतिबंधक वही संसार बंधन और कुछ नहीं, उससे तुम मुक्त हो जाओ। ज्ञेयम ज्ञानम ज्ञेय विलक्षण ज्ञेयम है, और ज्ञेय ब्रह्म क्या है, ज्ञान स्वरूप ही ज्ञप्ति मात्र रूप अनुभूति स्वरूप ही, उस ज्ञान को ही लेना है यहां पर, जिसे जानकर साक्षात्कार करके मोक्ष हो जाएगा। अनुभव से ज्ञान के और विस्तृति करते हैं, ध्यान आकर्षण करना है, एकाग्र करना है अर्जुन की बुद्धि को, विशिष्ट बात जब सुनाया जाता है तो स्तुति करनी पड़ती है उस ज्ञान की, जिस ज्ञान को दिया जा रहा है। पहला स्तुति क्या कहा उसने, वो गुह्यतम है, सबसे पहली बात गुह्यतम, दूसरा विज्ञान सहितम है वो, और तीसरा राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। राज विद्या, विद्या नाम राजा, यदि विद्या राजा होना चाहिए था, विद्या राजा शब्द बनना चाहिए, कैसे उल्टा हो गया राज विद्या, लगो याद नहीं भूल गए ना, राजदंतादिषु परम, एक सूत्र है दंता नाम राजा इति राजदंत बना, दंत आम दंता नाम राजा, दंताम राजन सु दंत राजा बनना चाहिए था ना, तो क्या बनता है वहां राजदंत, तब कहते उल्टा करो उसको, सूत्र बनाया राजदंताशु परम अष्टाध्यायी दूसरा अध्याय दूसरे पाद 31वां 2 2 31 नीलघंटी में दिया है सूत्र राजदंताशु परम दूसरी पंक्ति। इस सूत्र के द्वारा यहां भी ऐसे हुआ समझो, विद्या नाम राजा यदि राज विद्या हो गया, राज विद्या राजगुह्यम राज विद्या, इसलिए कि आगे 10वें अध्याय में कहेंगे जो अध्यात्म विद्या है वही विद्याओं में मैं हूं। अध्यात्म विद्या विद्यान ठीक है, अध्यात्म विद्या विद्या नाम 10वां अध्याय 32वां श्लोक है वो उसमें आया हुआ है और इसी को सर्वविद्याओं में श्रेष्ठ कह दिया मुंडकोपनिषद में, सब्रह्म विद्या सर्वविद्या प्रतिष्ठान। वह पिपलाद महर्षि उस अथर्व अंग्रेज महर्षि ब्रह्म विद्या कैसी है, ब्रह्म विद्या सर्वविद्या प्रतिष्ठान सकल विद्याओं की प्रतिष्ठा रूप है, इसीलिए उसको राज विद्या कहा गया है मुंडकोपनिषद 1:1-2। और कैसा है राजगुह्यम गुह्या नाम राजा इधर राजगुह्यम, गुह्यों में भी वो सर्वोत्तम गुह्य पदार्थ है ये और पवित्रम इदम उत्तम, पवित्र करने वाले साधनों में यह सर्वोत्तम पवित्र करने वाला साधन है, इदम उत्तमम पवित्रम समझो, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, पहले भी आ चुका 4वां अध्याय 38वें श्लोक में, वहां कह दिया इसके सदृश कोई और पवित्र करने वाला नहीं है, उसी को आदर यहां पर कह दिया इसलिए उत्तमम पवित्रम इदम कह दिया, इसलिए इससे बढ़कर कोई और पवित्र करने वाला साधन ही नहीं आपके पास। प्रत्यक्षावगमम प्रत्यक्षावगमम प्रत्यक्ष से यह अवगम है, इस विषय में प्रमाण है, सामवेद में एक शाखा है बाभ्रव्य शाखा, उसमें शुरू के मंत्रों में आया स प्रत्यक्ष प्रति सो अक्षेशु, वह प्रत्यक्ष है क्यों वह प्रत्येक अक्षेशु प्रति ही इति प्रत्यक्ष प्रति ही प्रति ही सो अक्षेशु, इसे उसका नाम प्रत्यक्ष पड़ा। सामवेदीय बाभ्रव्य शाखा का मंत्र है प्रति ही सो अक्षेशो स प्रत्यक्ष प्रत्यक्षावगमम प्रत्यक्षेण, जैसे लेकिन प्रत्यक्ष में जैसे घटादि का प्रत्यक्ष वैसा का प्रत्यक्ष समझो मत, सगुण साकार नाम रूपात्मक रूपेण ब्रह्म को अनुभव कर लेंगे ऐसा नहीं, यह तात्पर्य है जैसे अमूर्त होता हुआ भी सुख को प्रत्यक्ष करते कि नहीं, सुख का प्रत्यक्ष आप करते हो सबको अनुभव में आता है सुख दुख अनायास हो रहा है बचपन से आ रहा है सुख दुख का अनुभव, और वह सुख को जैसा अनुभव करते हो उसी प्रकार से यह प्रत्यक्ष अवगम्य है, इसीलिए कहते प्रत्यक्ष अवगमम ज्ञानम। धर्म्याम और कैसा है धर्म्याम धर्माद अनपेत भी धर्म्यम ऐसा भी हो सकता है, या धर्म एव इति धर्म्यम ये भी हो सकता है, धर्म एव धर्म अर्थ लेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा ब्रह्म ही धर्म है, सर्वम जगत धत्ति धर्म संपूर्ण जगत को धारण करने वाला नहीं उसका नाम धर्म, सर्वम जगत धत्ति धारणा धर्म धर्म एव इति धर्म्यम ब्रह्म ज्ञानम इत्यर्थ। धर्म्याम धर्माद अनपेतम भाष्यकार कहेंगे जो धर्म से हटा हुआ नहीं है धर्म के अनुरूप है वो तत्व का नाम धर्म्यम। सुसुखां कर्तुम हर इसे ज्ञान को प्राप्त करना बहुत आसान है, सुसुखम अन्यत्र तो डरा देते अनेक जन्म संसित इत्यादि इत्यादि बोल करके, और यहां करें सुसुखम कर तुम ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूं ये बहुत ही आसान है तुम जो है पचा सकते कोई दिक्कत नहीं इसको प्राप्त करने, कहते हैं फिर तो दुनिया में हमने देगा जो आना आसान से प्राप्त हो जाता जल्दी नष्ट भी हो जाता है, बड़ा मेहनत करके आदमी कमा कर रखता वो बहुत टिकता है, छल कपट करके झूठ मूठ करके आसानी भड़क से जो हड़प लिया वो टिकता भी नहीं है, इस तरह से सुसुखम ज्ञान में फिर तो नष्ट हो जाएगा जल्दी नहीं नहीं अव्ययम गजने, कभी व्यय होने वाला नहीं है, ये नित्य है, शाश्वत है ज्ञान जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। इसलिए कैसे ज्ञानवान पुरुष की सेवा करने से सब प्रकार का ऐश्वर्य मिल जाता है। मुंडको परिषद में 3:10 में कहा, देखो भाष्य का दूसरी पंक्ति, तस्माद् आत्मजम अर्चित भूति कामः, जिसको भूति की कामना है, भूति मैंने धन दौलत की कामना है, वह व्यक्ति क्या करना चाहिए, आत्मज्ञान खूब सेवा पूजा पाठ करो तो खूब धन दौलत मिलेगा। जो विद्वान, इसलिए ना जो विरक्त विद्वान महात्मा रहते हैं उनकी सेवा करने वाले जितने सेवा के सब मंडले बड़े बड़े हो जाते हैं, अब विद्वान महात्मा पकड़ करके पड़ा हुआ है, कितने हो गए अपने ही चेले लोग, कई हो गए मंडले सुन हो गए अपने, जैसे कि वैसे हैं कमंडलो महाराज है। तो कह रहे कि देखो और आगे लिख रहे हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम भागवत का अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयेयोऽयञ्चन्द्रग्रेणुभिः। भगवान खुद कहते हैं मैं ऐसे महान संतों की चरण रज को प्रणाम करके अपने सर पर डाल लेता हूं, क्यों यह मान करके जब मैं पवित्र हो जाऊंगा, मैं जब भगवान के पवित्र होएंगे, भगवान कह रहे हैं मैं पवित्र हो जाऊंगा उनके चरण रजों के द्वारा मैं पवित्र हो जाऊंगा, ऐसी भावना से मैं उन मुनियों के चरण रज को सर पर लेता हूं और पीछे पीछे घूमते रहता हूं उन्हीं का पीछे पीछे, अनुव्रजामि हम नित्यम, रोज मेरे ही काम है ऐसे संतों के पीछे पीछे घूमते रहना। ये तो कबीरा कहा, पहले मैं कहता था हरि हरि और आगे हरि थे मैं पीछे दौड़ता था, और अब मैं आगे के पाछे हरि हरि, वो पीछे पीछे भाग रहा है मेरा। सिद्धि है साधक काल में आप हरि के आरती उतारो, फिर बाद में हरि आप की आरती उतारते रहे, अभेद हो गया, ऐसी स्थिति में पहुंच गया। निरपेक्ष कैसा है वो मुनि जिनका मैं पीछे भागता हूं, कहते निरपेक्ष है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, शांता बल्व शांत वृत्ति वाला, निर्वैरम किसी के प्रति वैर भाव नहीं, समदर्शनम समदर्शन रखता है। ऐसे मुनिम अहम नित्यम अनुव्रजामि, कथम क्यों आप ऐसे भागते फिरते रहते हो ऐसे संतों का पीछे, कहते पूजा यही थी मैं पवित्र हो जाऊंगा। अरे क्यों क्यों कैसे हो जाओगे उनके पीछे पीछे घूमने से, कहते अंग्री रेणु भी उनके चरण रजों के द्वारा, अंग्री मने चरण, रेणु मने रज, उनके चरण रज के द्वारा मैं अपने आप पवित्र हो जाऊंगा या मानकर मैं उनके पीछे पीछे घूमा। सुसुखा मनयास हो सकता है, क्योंकि वो अनयास साधन क्या बता चुके, पहले बोल चुके हैं ना, आगे भी बोलेंगे, पहले भी बोल चुके भक्त्या लभ्य स्तनन्या 8वें अध्याय 20 श्लोक में कह चुके थे, अनन्य चेता सद्दम 14वें श्लोक में कहा 8वें अध्याय, और आगे 11वें अध्याय 54वें श्लोक में कहेंगे भक्त्या तो अनन्य शक्य, आगे भी आएगा भक्ति अनन्य भक्ति कर लो आसानी से हो गया, और अनन्य भक्ति करना सबसे आसान है, कि अन्य भक्ति करोगे ना भेदनिष्ठ भक्ति बड़ा लफड़ा है, विधि विधान सब जानना पड़ेगा ना, आप एक भगवान का मूर्ति रख लो, फोटो रख लो, कुछ भी रख लो, सारा विधि विधान लफड़े में आ जाए, द्वैत बुद्धि हो गया ना, भेद बुद्धि, ये भेद बुद्धि में सारा विधि पालन करनी पड़ेगी जितनी हो सके, ये सामान लाओ वो सामान लाओ, सामान भी अटरम बटरम चाहिए, अगरबत्ती लाओ वो लाओ, धूपबत्ती लाओ, नहीं कहीं कुछ कहीं कुछ दीपक है घी है ये वो लफड़ा दुनिया भर है, और अन्य भक्ति कुछ नहीं, मई ब्रह्म सोचना बैठना है बस, कुछ नहीं, कोई सामग्री की जरूरत नहीं, कोई डर नहीं उसमें, अब कोई ढोंग का भी डर नहीं है, वहां तो ढोंग का डर है, दुनिया को दिखाने की त्रिकुंडला बैठे हुए हैं, आरती उतार रहे, घंटे बजा रहे, कर रहे हो कर रहे, दुनिया समझे कि हाँ भाई बड़ा धार्मिक आदमी है, और ढोंग की संभावना बनती है, या ढोंग की संभावना ही नहीं, चुपचाप तुम मैंने कहीं जंगल में अकेले चुपचाप पड़े अपने कमरे बंद करके पड़े कि क्या मालूम होना है तुम भक्ति कर रहे नहीं कर रहा, किसी को पता भी नहीं चलेगा भक्ति कर रहे, क्योंकि कोई साधन की जरूरत नहीं है, ना घंटी बजना है ना कुछ होना है, यहाँ है ना द्वैत में घंटी बजाना पड़ेगा, कई बार बजाना पड़ता है, शुरू में एक बार बजाओ, बीच में एक बार बजाओ, फिर आरती के पूरे टाइम बजाना पड़ेगा, अंत में बजाना पड़े, कई बार बजाने पड़ जाते हैं, और यहाँ तो बजाने की मामला ही नहीं है, एक बार भी न शंख फूंकना है, वहां सवेरे उठ के नहाते ही बड़ा शंख फूंकना पड़ेगा, ये भेद बुद्धि वाला में समस्या है ना, सबसे पहला शंख फूंकना पड़ेगा, उठा छोड़ दिया ना दया से पूछने के बाद में सबसे बड़ा शंख फूको, जितने भूत प्रेत है अटरम सटरम है सबका भाव शंख फूकने से भाग जाते हैं। ऐसे शास्त्र विधि है, अभी देव पालन करना पड़ेगा। और जिस घर शंख नहीं फूकता तो भूत प्रेत सबका वास होता है वहां, हमको जिस आश्रय शंख नहीं फूके फिर वहां भूत प्रेत वास हो जाएंगे। लेकिन यहां दूसरी शंख फूक दिया ना, ओम ध्वनि जहां उठता है सब भाग जाएंगे, कोई नहीं टिकने वाला है। ओम ध्वनि से सब भाग जाते हैं। आप ओम प्रणाम मतलब कितने बार बोलते हो सब भाग जाते हैं, इसलिए यहाँ कुछ नहीं टिक पाते, यहाँ शंख की जरूरत ही नहीं। प्रणवो धनु हो प्रणव रूपी धनुष पे अपने आप ही भ्रम से जब लय कर दे रहे हो तो कहाँ कोई आने वाला है यहाँ बीच में। सुसुखाम इसलिए कह दिया था भाष्य तत्चस्तौति, उस ज्ञान की स्तुति के लिए सारी बात कही थी पूरा श्लोक। राज विद्या विद्यानाम राजा दीप्ति अतिशयत्वा, विद्याओं के अंदर यह राजा के समान है। क्यों? दीप्ति का अतिशय होने से। दीप्ति का अतिशय का मतलब क्या? दीप्ति यम अतिशयन ब्रह्म विद्या सर्वविद्या नाम, सर्वविद्याओं में से ब्रह्म विद्या जो है अतिशयन दीप्त हुआ करती है, क्योंकि मोक्ष फल देने वाली विद्या है। इसलिए यह विद्या सबसे अधिक चमक दमक वाली विद्या है। तथा राजगुह्याम गुह्यानाम राजा, इसी प्रकार से गुह्यतम पदार्थों में यह राजा है, राजा के समान राजा सर्वोत्कृष्ट कहने का तात्पर्य। पवित्रम पावनम इदम उत्तमम सर्वेषां पावनानां शुद्धि कारणम इदम, जितने भी पवित्र करने वाले शुद्धि के साधन है उन सभी में सर्वोत्कृष्ट साधन कौन सा? इदम ब्रह्म ज्ञानम उत्कृष्टतम साधन, यह जो ब्रह्म ज्ञान है यह उत्कृष्टतम साधन है। अनेक जन्म सहस संचितम अभी धर्माधर्मादि समूलम कर्म क्षण मात्र भस्मी करोति यतः किं तस्य पावनत्वं वक्तव्यम्, उसके पावनत्व के बारे में क्या कहना है? सारा कूड़ा करकट जितनी थी कितने अनेक जन्मों से बटोर के रखा हुआ, अनेक जन्म सहस्र संचितम अभी हजारों जन्म अनेकों जन्मों से बीता हुआ जो बटोर के संचित करके रखा हुआ धर्म अधर्म पुण्य पाप आदि सारे के जड़ सहित अविद्या सहित सकल कर्मों को क्षण मात्र में नष्ट कर देता है, भस्मीभूत कर देता है। ऐसा यह जब ब्रह्म ज्ञान जब है जो, तो उसकी तो कहने की क्या जरूरत है, उसकी पावनत्व पवित्रीकरणत्व के बारे में कहना क्या है। मैंने अवश्य ही वह सर्वोत्कृष्ट है साधन पवित्र करने वालों में। इतनी स्थिति कर दी किंच प्रत्यक्ष कोई कहे महाराज ठीक है वो राज विद्या है राजगुरी है सर्वोत्तम पवित्र साधन है ये सब ठीक है, लेकिन उपलब्ध कैसे हो? सुना है वो तो कोई जानता ही नहीं, किसके पास है ही नहीं, ऐसे जिनके पास है उसको पता भी नहीं चलता इनके पास है, पहचान ही नहीं, तो हम कहाँ उसको प्राप्त कर पाएंगे? अरे अरे भाई कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो तो प्रत्यक्ष अवगम। प्रत्यक्ष अवगम का मतलब प्रत्यक्ष ने सुखाग्रीव अवगम प्रत्यक्षावगम, सुखादियों के समान अवगम होता है जिसका, उसको कहते प्रत्यक्षावगमम। अनेक गुणवतोपि धर्म विरुद्धत्वं दृष्टम शेनया गैव, ठीक है भले प्रत्यक्षावगम भी हो फिर भी साक्षात अनुभव होने वाला प्रत्यक्ष क्या, ये सुख का साक्षात्कार कर लेते, वैसे ये ज्ञान ऐसा चीज है ज्ञान का मतलब ब्रह्म ही होने के नाते तुरंत उसको साक्षात्कार हो जाएगी। सुख का जैसे अनायास ही साक्षात्कार हो जाता है, ऐसा ब्रह्म का भी अनायास ही साक्षात्कार हो सकता है। लेकिन समस्या है प्रत्यक्ष होता हो भी ऐसा भी वस्तु होते हैं वो धर्म के विरुद्ध होते हैं, जैसे शेनया कैसा है तुरंत फल देने वाला है, और शेनया जो करा करती पर शेन यज्ञ मंडप से कहा गया एक दिव्य रथ निकलेगा, और दिव्य रथ पर बैठ कर जाओ बाणों को छोड़ेगा, उसके तरफ कोई बाण ही नहीं आ सकते, लेकिन वो जिसको जिसको मारना चाहिए सबको मार डाले, ऐसा दिव्य तुरंत फल मिला। लेकिन पूरा अधर्म ही अधर्म, पाप ही पाप है, यही तो कर रहा था वो मेघनाथ शेनिया हनुमान जी जाके तोड़ फोड़ करके नष्ट कर दिया उसको, नहीं तो कोई नहीं बचते, राम लक्ष्मण सब सीधे पहुंच जाते। इससे पहले लोग किए हैं शेनिया प्राप्त किया, लेकिन होता क्या उसे शत्रु वध तो हो गया राज्य भी प्राप्त होगा, ऐसा अधर्म ही हो गया। इसे कहते हैं हाँ शेन याग इव, अनेक गुण वो तो भले ही अनेक गुण है उसमें, किंतु धर्म के विरुद्ध देखा गया है शनि के समान। ऐसा ही हो तो क्या फायदा ब्रह्म ज्ञान? अगर नहीं नहीं न तथा आत्मज्ञान धर्म विरोधी, यह आत्मज्ञान जो है उस प्रकार धर्म विरोधी नहीं है। कैसा है ये? किंतु धर्म्याम धर्माद अनपेतम, धर्म से हट कर नहीं है, धर्म का विरोधी नहीं है ये। ठीक है, धर्म का विरोधी भी नहीं, किंतु बड़ा झंझट के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने में तो बहुत लफड़ा है। तदिति प्रणिपाति ने कह दिया है ना, और भी कितने अंतरंग साधन, बहिरंग साधन, छठ संपत्ति, मुमुक्षुता, और ये भी कह दिए बहुत दुर्लभ चीजें हैं, मनुष्यत्व, मोक्षत्व, महापुरुषों श्रेय इत्यादि इत्यादि सुन के दिमाग खराब हो जाते, ब्रह्म ज्ञान तो मिलने वाला ही नहीं लगता है, है? बड़ा दुसंपाद्य ये तो, ये वो भी सैद दुसंपाद्य, फिर भी ये महान दुसंपाद्य लग रहा है। इत्यता नहीं सुसुखम कर तो यथा रत्न विवेक विज्ञानम, जैसा रत्न विवेक विज्ञान है, रत्नों का नग जो पहनते हैं हीरा वगैरह, इसका विवेक विज्ञान पहले तो आसानी से होता है ना, शुरू शुरू में तो ठगे जाते हो, पता नहीं था नकली कौन सी असली कौन सी है, लेकिन थोड़े ही दिन में अभ्यास हो जाता, ज्यादा दिन नहीं लगता इन चीजों में। जितनी भी लौकिक की विद्याएं हैं ना, कौन सी विद्या में ज्यादा समय लगता है? कोई भी चीज सीखना चाहो लगन से लग जाओ, झटी जल्दी आ जाती है। एक अलग बात है, ऐसा महान पाप है प्रारंभ कर्म में, जिसे विद्या ना मिले तो विद्या नहीं मिलेगी, फैली होते रहेगा उस लाइन में। एक विद्यार्थी था, और जितने बार परीक्षा दिया फेल ही होता रहा, कितने बार परीक्षा दी, कितने बार फेल हुआ महात्मा। अब प्रारंभ में है ही नहीं, जितना कर लो प्रयास क्या फर्क होना है। तो ऐसी की बात या नहीं करें, वास्तव में इसे सुसंपाद्यम सुसुगम कर्तुम यथा रत्न विवेक विज्ञानम, जिस रत्न का विवेक विज्ञान आदमी थोड़े दिन अभ्यास करने से प्राप्त कर लेता है, उसी पर ब्रह्म ज्ञान भी कुछ अभ्यास से प्राप्त हो सकती है। अरे पूर्वोत्तर विरोध हो गया, पहले अनेक जन्म संसिद्ध कहा और यहां अगर सुसुगम कर दो, कत्या दोनों का अभिप्राय अपने पे जगह पर है, वो मंदाधिकारी के लिए है, ये उत्तमाधिकारी के लिए कहा जा रहा है। तत्र अल्पायासानाम कर्मणाम सुख संपाद्यानाम अल्पफलत्वम दुष्करणां च महाफलत्वम दृष्टम। तब पूर्व पक्ष यहां कहेगा महाराज, लेकिन हमने ये देखा अल्प आयास से किए जन कर्मों का फल सुख संपादित तो होता है, किंतु उनका फल कितना होगा? अल्प फलत्वम। और जब मान आयास करके दुष्कर जो कर्म है उनका फल भी महान फल होता है। इति इदं तु सुख संपादित्वात् फल क्षयाद व्येति, और ये आपने कहा सुख संपाद्य, फिर तो उसका फल भी झटिति क्षीण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इति प्राप्तम अत आहा तगद नहीं नहीं अव्ययम नाश्य फलतः कर्मवद व्ययो अस्ति, कर्म के समान इसका फल का व्यय कभी नहीं होता। इति इसलिए वह अव्ययम अत श्रद्धेयम आत्मज्ञानम इत्यर्थः, इसलिए कहने का तात्पर्य यह आत्मज्ञान श्रद्धेय तत्व है, श्रद्धा पूर्वक इसको ग्रहण करने योग्य तत्व है।